«А як жа тыя, што апынаюцца ў іншым месцы?» – спытаў дыхары. «У добрую ж сітуацыю яны трапляюць, калі не могуць вярнуцца». «Ты ўсё яшчэ глядзіш на рэчы з няправільнага боку», – прамовіў дзядзька Эндру. «Ці ты не разумееш, што гэта выбітны эксперымент?» «Я хачу даведацца, якое яно іншае месца, таму неабходна кагосьці туды паслаць». «У такім выпадку, чаму вы самі не адправіцеся туды?» Дыгары ніколі не бачыў, каб некага так здзівіла і абразіла такое простае пытанне. «Я? Я сам?» – ўсклікнуў дзядзька Эндру. «Ты, напэўна, звар'яцеў. Чалавеку майго ўзросту і стану здароўя зведаць шок ды небяспеку раптоўнага перанесення ў адрозны ад нашага свет? Ніколі ў жыцці не чуў такой бязглуздзіцы. Ты разумееш, што кажаш? Падумай, што азначае іншы свет. Ты можаш сустрэць там усё, што заўгодна. Што заўгодна? І толькі што вы адправілі туды Полі, вы маю дыгары. Яго шчокі палалі ад гневу, нават не гледзячы на тое, што вы мой дзядзька, дадаў ён, я магу сказаць толькі адно. Адправіць дзяўчыну замест сябе можа толькі баязлівец. Он, ну, змоўкніце, малады чалавек, сказаў дзядзька Эндру, апусціўшы рукі на стол. Я не збіраюся трываць такога абыходжання ад маленькага мурзатага школьніка. Ты не разумееш? Я выбітны навуковец, чараўнік, майстар, які праводзіць дослед. Вядома ж, мне патрэбны суб'екты, на якіх яго праводзіць. Ты не гляньце на яго. Ты яшчэ скажы, што мне трэба было запытацца дазволу марскіх свінак, перш чым іх выкарыстоўваць. Нельга дасягнуць вялікай мудрасці без ахвяраў. Але ідэя пайсці самому? Гэта безглуздзіца. Гэта як прасіць генерала біцца замест звычайнага жаўнера. «Но калі мяне заб'юць, што стане са справай усяго майго жыцця?» «Ды хопіць ужо», – сказаў дыгары. «Вы збіраецеся вярнуць Полі?» «Я збіраўся сказаць табе, але ў той момант ты груба мяне перапыніў», – адказаў дзядзька Эндру. «Нарэшце я знайшоў спосаб вярнуцца. Зялёныя пярсцёнкі вяртаюць назад. Але ў Полі няма зялёнага пярсцёнка». «Няма», – прамовіў дзядзька Эндру з бязлітаснай усмешкай. «Тады яна не зможа вярнуцца», – крыкнуў дыгары. «Гэта ўсё адно, што вы забілі б яе. Яна можа вярнуцца», – адказаў дзядзька Эндру. «Калі нехта іншы, надзеўшы жоўты пярсцёнак, пойдзе за ёю і возьме два зялёныя. Адзін, каб вярнуцца самому, і адзін, каб вярнуць яе». Цяпер дыгары зразумеў пастку, у якую яго злавілі. І ён вырачыўся на дзядзьку Эндру, нічога не кажучы і шырока разявіўшы рот. Яго шчокі збялелі. «Спадзяюся», – сказаў дзядзька Эндру. «Спадзяюся, дыгары, што ты не баязлівец. Мне будзе вельмі непрыемна думаць, што нехта з нашай сям'і не мае дастаткова годнасці і высакароднасці, каб прыйсці на дапамогу даме ў небяспецы». «Хопіць ужо», – сказаў дыгары, – «каль вы мелі хоць які колечы гонар, вы пайшлі б самі. Але я ведаю, што вы гэтага не зробіце. Добра. Відаць, мне давядзецца пайсці. Вы сапраўды мерзотнік. Вы ўсё гэта спланавалі, каб яна, не ведаючы, пайшла і каб пасля я быў вымушаны адправіцца за ёю. Канешне, сказаў дзядзька Эндру з гнюснай усмешкай. Выдатна. Я пайду. Але ёсць адна рэч, якую я скажу сперша. Да сённяшняга дня я не веру ў чарадзейства. Цяпер бачу, што яно ёсць. Калі так, значыць, усе старыя казкі больш-менш праўдзівыя. Якраз вы, той зламысны, бязлітасны чараўнік, як у казках. І ведаеце, я ніколі не чытаў гісторыі, у якой такія людзі ў канцы не атрымалі па заслугах. Магу паспрачацца, што вы таксама атрымаеце, і так вам і трэба. З усяго, што выказаў Дыгары, гэта сапраўды закранула дзядзьку Эндру. Ён здрыгануўся, і на яго твары з'явіўся такі жах, што хаця ён і быў страшэннай пачварай, яго амаль што хацелася пашкадаваць. Але праз імгненне ён узяў сябе ў рукі і з даволі такі змушаным смешком мовіў: «Так-так, мяркую, такая думка натуральная для дзіцяці, якого гадавалі жанчыны. Жаночая балбатня, а? Дыгары, не думаю, што табе трэба хвалявацца аб пакаранні, якое пагражае мне». Ці не лепей падумаць пра небяспеку, у якой знаходзіцца твая сяброўка? Яна знікла ўжо даволі даўно. Калі там ёсць нейкая пагроза, ведаеш, будзе крыўдна спазніцца на імгненне. Нібыта вас гэта моцна турбуе, агрызнуўся Дыгары, але мне ўжо да смерці надакучылі гэтыя размовы. Што трэба рабіць? Табе сапраўды варта навучыцца кантраляваць свой тэмперамент, хлопчык мой, сказаў дзядзька Эндрум. Інакш вырасціш такім жа, як твая цётка Леці. Так, хадзі сюды. Ён падняўся, надзеў пальчаткі і падышоў да падноса, на якім ляжалі пярсцёнкі. Яны працуюць толькі тады, патлумачыў ён, калі датыкаюцца непасрэдна тваёй скуры. У пальчатках я магу браць іх вось так, і нічога не адбываецца. Калі такі пярсцёнак ляжыць у цябе ў кішэні, нічога не здарыцца. Але, вядома ж, тады трэба быць асцярожным, каб не апусціць руку ў кішэню і выпадкова не дакрануцца да яго. Ты знікнеш з гэтага свету ў той момант, калі дакранешся да жоўтага пярсцёнка. Калі ты будзеш у іншым свеце, я мяркую, вядома, гэта яшчэ не даказана, але я мяркую, як толькі ты дакранешся да зялёнага пярсцёнка, ты знікнеш з таго свету і зноў з'явіся ў гэтым. Цяпер я бяру два зялёныя пярсцёнкі і кладу іх у тваю правую кішэню. Добра запомніў, якую? Адзін для цябе і адзін для дзяўчынкі. Зараз вазьмі адзін жоўты пярсцёнак сабе. На тваім месцы я надзеў бы яго на палец, каб не згубіць. Дыгары ўжо амаль узяў жоўты пярсцёнак, але раптам узгадаў адну рэч. «Паслухайце», – сказаў ён, – «а як жа мама?» Раптам яна запытаецца, дзе я. «Чым хутчэй ты выправіся, тым хутчэй вернешся», – адказаў дзядзька Эндру. «Але вы не можаце дакладна сказаць, ці змагу я вернуться. Дядька Эндрю перасмыкнув плячима, перасек покой, расчинив двери и сказав: «Як себе хочешь. Можеш спускатися вниз на обід, покинь дівчинку на з'їдення диким зверам. Тихай вона потоне, ті помре з голоду, ті згубиться, коли ти так вирішив. Мені все одно. Махчимо перед Гарватою ти можеш забігти до місіс Пламер і потлумачити, що вона ніколи більше не побачить своєї дочки, бо ти збоявся надіть перстенок. «Каб ви тільки ведали, – сказав Дигра, – як би я хотів бути дорослим, каб дать вам у нос!» Потім зашпілився, глибоко вздихнув і взяв перстенок. І подумав, як завжди думав і пізній, що іншого годного вистя не було.